pe plaja din Costinești cu DJ Young și Olix. Here we go, party people, summer kiss, kiss in the mix. E 4 fix, suntem în direct de pe plaja Loca Beach din Costinești, DJ Young and Olix, timp de 2 ore. Cum suntem în fiecare vară în, ultimele 4 veri, nu? Oji, ce bine e să fii în direct. Îl salutăm pe Mr. Boba din studioul principal de acolo, de la Butoane, din București. Până la 6 împreună avem piese mixate, avem super hituri, dedicații de pe plajă, avem mult soare, vreme bună, chisoman, turiști cu grămada și tot ce vă doriți ca să fiți la Costinești. Absolut toate condițiile de vacanță sunt aici. Ne salutăm și pe băieții de la Deep Central care sunt alături de noi și au susținut un mega concert aici pe plajă. O să ne auzim cu ei în câteva minute în direct. Da, puțin mai încolo luăm un mic interviu. Până un alta, hai să începem cu Gotye și Sim și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Ne întâlnim și cu David DJ și Doni, dacă nu mă știu. Și noua piesă Fly Project, Back In My Life. DJ Axiolix împreună cu voi, două ore non-stop hits, neîntrerupte de reclame. La Summer Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri toată vara. In the mix. Like when you said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. You, your love's so bizarre, I gotta taste you. You take me so far. I've gotta feel you. Your love so bizarre. Your love so bizarre. I gotta feel you. never smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. Vă ziceam, cei de la Deep Central se află aici, au susținut un concert pe scena noastră de pe plajă și acum suntem cu ei în direct. Hello, hello, bine v-am găsit, George Tudor. Hey, ho! Hey, ho, Doru, hello, hello, ce fel, domnul Doru, cum e? Te distrat, ai simțit bine? Cum ați fost aici pe scenă? Stai că de-abia ne-am încălzit acum. Ah, deci o să mai cântați, da? Dar, din păcate, concertele nu ne lasă. Am înțeles. În seara asta un concert aici, într-un club din, da. Din Costinești. Într-un teren de box. Într-un teren de box, da. Da, în formă de inel. Da, și să cred că am să-mi iau box. Iar de aici încolo unde plecați? Unde mai aveți gig-uri? Mâine avem în Covasna, vineri. A, trebuie să-l țin altfel. Da, așa, perfect. Da, să ne auzim și noi. Nu-s obișnuit, sunt mai profesionistă. Da, da, da, sunt de radio. Vineri suntem la Năvodari, sâmbătă iară suntem aici, duminică, nu. Am înțeles. Bun, avem o grămadă de piese pe care le știm. Avem Speed of Sound, de care nu mai scăpăm. Dar până să ascultăm Speed of Sound, trebuie să spunem băieții ăștia. Băieții ăștia doi sunt cei mai punctuali artiști de până acum. Adică vin cu 3 ore. 3 ore mai devreme am venit. Mamă, și ascult. Păi astea că nu sunt punctuali. Ceva plajă ați făcut? O baie în marea asta curată de aici? Nu, dar am băut o bere. Recunoști că v-am sunat să vă întrebăm de ce aveți nevoie? Da. Da. Corect. A adus și pizza, bere. Vrea de fapt. Și au venit cu toate sculele după ei, cu pupitru instalat, cu mufe, cu cabluri, cu microfoane, cu, adică nu doar cu un CD, nu? Când e vorba de mufe. George, am o rimă, două tufe. Da, am înțeles. Bun, ok, Deep Central aici, în beach barul Summer Kiss la mare, prezență studioul Kiss FM. Ascultăm Speed of Sound, avem și o piesă nouă de la voi care ne place foarte mult, se cheamă So Divine. Ai, am pus da? Păi hai să punem So Divine. Hai să punem So Divine, că de Speed of Sound ne-am săturat. În ghilimele, da, desigur. Adică mersi, mersi frumos. Am auzit-o prea mult. Cause you amaze me. Ok, și ne întoarcem repede cu Deep Central aici în Beach Battle Summer Kiss, vara asta, la Kiss FM. Stai, că abia se mixează piesa. Hai să mai vorbim până. Hai, Olix, că e prea lung interviu după aia. Nu e prea lung, uite, îi mai întrebăm ce mai fac. Tradițională întrebare. Cum e, zice? Asta e loc de aia cu ce planuri de viitor aveți. Da, exact, nu. Mai bine întrebai ce mâncare preferat au la mare, la Costinești mai ales. George. Ei, iată. Eu recunosc că am mâncat un borș de pește mai devreme. Și două mufe. Și o pizza. Pizza de pește. Pizza de pește, evident, da, normal. Și după ce plecați de aici, o să mâncați porumb sau hamsi? Hamsi, mi-e poftă, recunosc. De aici plec direct la hamsi. Cum să nu mănânci porumb, să-ți rămână așa frumos între dinți, 3 zile? A venit de la zilele Best Dad ieri, unde iar am mâncat porumb. Cât porumb trebuie? Sunt două posibilități, ori îți rămâne porumbul între dinți, ori dinți între porumb. Ok, hai să auzim Sony Vining Central la Summer Kiss, Kiss in the Mix. Your eyes, baby, tell me how to heal your broken heart. Tell me, can we fly up on the stars, baby? You're so direct și întrebăm pe final datele de contact, site-uri, ce aveți voi, nu știu, Facebook-uri pentru fani, pentru fane. Te-ai blocat? Doru a rămas blocat, ești ca CD-ul ăla stricat. In the mix aici. Da, in the mix. Zine, site, Facebook, Twitter. Facebook, George le știe. Expertul? facebook.com/deepcentralofficial cu 2 de F, da? Așa? twitter.com/deepcentrallive. Așa? Și atât. soundcloud.com/deepcentralofficial, cred. Sau... Mai venim de acasă? Da, site-ul cu .ro.com ceva? Nu. .ro, da, deepcentral.ro. .ro, da, e ok. Și încă o întrebare, mi-a văzut cineva ochelarii de soare? Are și rimă, bravo, aplauze, bravo, bravo! Mulțumim frumos, Deep Central, la Summer Kiss Kiss in the Mix. Ce mai face Mina K? Ha? Minaca, vrei să spui? Minaca? Minaca e foarte bine, pregătește single-ul 2, cu care vom ieși foarte curând. Dar de ce îți pui mâna pe inimă când vorbești de Mina K? Am înțeles. Am inima mea, nu mă bat așa. Și prietena lui e pe plajă, nu oricum, deci da. Prietena cui? Prietena Minei? Al Olix. Bine, hai să continuăm cu Lucky Man Project Bumpen. Mulțumim frumos, băieți, baftă maximă de seară la concert. Salutare, salutare, mersi și noi de invitație. Succes maxim. Să fie, mersi. Stai așa, să zicem, bună, Doru. Hai să continuăm, Mix Olix. Bună, Doru. Așa. Avem Lucky Man Project, Smiley, Deadman Walking și Florida Whistle, noul single de Jean Xolix. Băieți, mulțumim frumos. A, s-a găsit un portofel. Alte anunțuri după ce intrăm cu piesa. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. De asta sunt total cu băieții ăștia. Nice, nice. To you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. My body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Beach, Summer, Kiss Kiss in the Mix, Young and Olix, live de la mare, live de la soare, din mijlocul vacanței. Încheiem 3 săptămâni astăzi, dacă stau să mă gândesc, nu? Da, ziua 22 este astăzi, deci 3 săptămâni și o zi, nu? Da, și mai avem 6 săptămâni până în 2 septembrie, când vom fi aici, așa încât o vară întreagă ne stă la dispoziție.

magic in your soul. Our time has come. I've been waiting all my life. This love, it makes me feel. Piesa Shallow Love de ieri are și videoclip. Da, sună foarte, foarte bine piesa asta, inclusiv aici pe plaja noastră. Acum e timpul să ne ocupăm de mesajele venite aici la Bișbarul Kiss FM. Pentru gâștele din Burlad care nu au somn și mută cutii, mulți pupici de aici, din Gostinești, din partea lui Codruț. De la Ciobi, pentru băieții din Sinaia, pentru echipa New Montana care a câștigat campionatul, pentru Adrian, Mișu, Mihai, Marian, Robertino și ceilalți. Și de la Ionuț, frizerul din Ploiești, nu oricum, pentru Nicu și Alex care nu au putut să ajungă la Gostinești. Și pentru cei care mai au un sfert de oră să ajungă la mare, Cosmin, Adriana, Georgiana și Elena sunt pe drum, cred că deja au ajuns între timp. Continuăm mixul nostru live de pe plajă, dar în același timp îi așteptăm pe cei de pe plajă să vină să lase de richisuri aici, pentru cei de pe plajă, dar și pentru cei de acasă. Și nu uitați, diseară în Midnight Sun Club, o mega petrecere, singurul cor de pe plajă, o petrecere adevărată cu numai la Costinești se poate întâmpla. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri in the mix. You know you got me with your pistol, shot me and I'm here helplessly in love, and nothing can't stop me. It can't stop me once I started, can't return me once you bought it. I'm coming, baby, don't doubt it, so let's be about it. And trusting, trusting when I come with lust and lusting. Cause I bring you that comfort. I ain't only here cause I want you. Body, I want your mind too. Interesting's when I find you, and I'm interested in the long haul. Come on, girl. Yeehaw! Once you kiss me, my love for you is not iffy. I always want you with me. I'll play Bobby and you play Whitney. If you smoke, I smoke too. That's how much I'm in love with you. Crazy is what crazy do. Crazy in love, I'm a crazy fool. No, no, no, no, don't fuck with my heart. Why you so insecure when you got passion and love her? You always claiming I'm a cheater. Think I up and go leave ya for another senorita. You forgot that I need ya. You must have caught amnesia. That's why you don't believe her. Well, yeah, check it out. Don't you worry. You make me feel, you know you make me feel so real. I love you more than sex appeal. Cause you're that girl. That girl. That girl. That girl. That girl. That girl. Take you home. Suflă în buzunare, masa care e plină de pahare goale, basul care țin zvibrând în difuzoare, Oliver că iar lovește toba mare, soarele care din nou vrea să răsară, lumea care nu se satură să sară, Jack și Jim că încă nu ți-ai rupt capul, basistul meu că bag acum slepul. Hey! Cugiu, lansată în premieră acum câteva zile chiar aici, la noi pe plajă. Sună foarte bine piesa asta și piesa asta sau acest hit. Ar trebui să ne învățăm cu cuvântul hit, pentru că la Kiss FM ascult doar hituri. Următoarele hituri în câteva clipe. Până atunci avem dedicații de aici de pe plajă pentru cei care sunt pe plajă sau pentru cei care sunt acasă, cei care sunt în drum spre mare și ascultă Kiss FM în mașină. În weekend sunt foarte multe dedicații și noi am putea să spunem că ne numim dedicaționiști de meserie în weekend. Da, avem de la Mărăcine pentru Adiță din Târgoviște cu mesajul "Lasă mai moale cu berea aia". De la Cornel din de unde? Din Băleni, Dâmbovița. Așa, pentru toți bălenarii care sunt la udat pe câmp cu mesajul "Spor la treabă și bronz plăcut". Noi ne bronzăm la mare, voi pe câmp, unde o fi mai bine? La mulți ani pentru Chifu din partea micilor, pentru Alin Bardales din Galați, de la Florentina, te iubesc foarte, foarte mult, e frate cu Banderas, nu? Cred Bardales? Cred că da. De la Coco pentru grupul din Botoșani și pentru Diesel din Galați, la mulți ani din partea prietenilor. Următoarele hituri Kiss FM, avem Neo, Miss Independent, Guess Who și Miță, Decât Să Minți, și Adele, Set Fire to the Rain. Plus, Ina vine și ea, Tu și Eu, vara asta asculți doar hituri! Something about the way she moved, I can't figure it out. It's something about her. Say, ooh, it's something about kind of woman that wants you but don't need you. Hey, I can't figure it out. It's something about her. 'Cause she walk like a boss, talk like a boss, manicure and nails, just set the pedicure off. She telling me

Super. Foarte tare, Set Fire to the Rain, varianta originală. Mamă, de când am mai mixat originala la Kiss Kiss in the Mix, decât așa pe plajă merge treaba asta. Da, foarte frumoasă piesa lui Atel, în varianta originală, exact. De seară, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu în direct pe Kiss FM de la miezul nopții din Săbăoani, județul Neamț. Imediat după emisie am plecat către acolo, iar dimineața sunt înapoi aici. Vă dorim să ajungeți și vă dorim să vă întoarceți mâine, adică timp util, să nu fac emisie singur. Nu, nu, nu, sigur nu o să se întâmple asta. În Club Heaven, acolo ne vedem cu toți cei din Săbăoani sau din... din zona respectivă. Ina, tu și eu pe plajă Aloca Beach, Summer Kiss Kiss in the Mix. E 5 fix ceasul, mai avem ceva de mixat în continuare. Da, foarte puțin și e ora 6. Așa încât, dedicație puțin mai încolo, Summer Kiss Kiss in the Mix, gostinește-ne o vreme superbă, Olic și DJ Young împreună cu voi. Vara asta la Kiss FM, asculți doar hituri. Chiar dacă știu că mesajele nu le citești, în visul tău mereu tu mă regăsești. Hai că îi spun. to love ya, got to love ya, baby, got to love ya. King a clown, only thinking about themself alone. Listen me key now, baby, telling me how me sound. Run away them little boy, they will lose a crown. Me alone, I make you start to moan and groan. Come here and your love strong like a stone, girl, cause pe scena Summer Kiss, au fost invitați și în studioul Kiss FM de pe plajă. Găsiți deja galeria foto cu băieții pe site-ul kissfm.ro, în partea dreaptă o să vedeți acolo cum se ne-am strâmbat cu toții la poze, cum ne-am prostit și cum au cântat ei și cât de multă lume s-a adunat la cântarea făcută de aici. Iar puțin mai acolo și pe facebook.com/kissfmromania, dar și pe Facebook-urile noastre, pe Olix Bolix și pe DJ Young. Avem și podcastul Kiss Kiss in a Mix updatat la zi, găsiți pe kissfm.ro/kkm. Să ascultați și să downloadați. Hai toată plaja cu mâinile sus, o piesă mai veche acum. 2 în 1 de la Racla și D. O să ne întâlnim imediat și cu Raluca, Surrender to My Love. Și una veche de la Alex Velea, Whisper. DJ Young și Olix împreună cu voi. Suntem în cele două ore neîntrerupte de reclame, live în weekend, de pe plaja Loca Beach din Costinești. Puțin mai acolo avem și Super Party, Midnight Sun Club, aici unicul club de pe plajă. Are o super petrecere, pregătiți-vă. Ascult doar hituri. Oricât ai încerca, nu poate fi la fel, spui mereu, e de vină el. Oricât ai încerca, nu poate fi cum era, spui mereu, mereu, e de vină ea. Oricât ai încerca, nu poate fi la fel, spui mereu, e de vină el. Oricât ai încerca, nu poate fi cum era, spui mereu, mereu, e de vină ea. Ce faci, de ce vrei să pleci de lângă el, când totul era la start?

kissfm.ro/kkm. Ascultă și descarcă podcastul Kiss Kiss in the Mix. I wanna breathe love to your lungs. Let me hold you in my arms, cause baby, Alex Mica, Breed, hai frate, că seamănă, pe bune. Suntem răi, nu? Oh, ce oameni răi. Bine, hai, ok, oricum piesa e foarte bună, nu contează, a luat puțin din ea, nu e la plagiat. Nu, nu, nu, chiar sună foarte bine. De astăzi se află oficial în playlistul Kiss FM, o să tot auziți. Nouă ne place foarte, foarte mult piesa asta. Bun, mai ales că și-a schimbat stilul Alex Mica, nu mai e cu acordeoane, nu mai e cu Marie și, și nici Maria nu era așa. Și Dalinde nu mai. Nu era Santana. Nu, era ok, dar bun. Hai să facem o pauză scurtă și mai apoi ne întoarcem cu încă 3 sau poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 6, live pe plaja Loca Beach, Summer Kiss Kiss in the Mix. Vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri. Hot right now. Kiss FM. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Yes. Bring it back. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party. Kiss FM. În direct din Beach Barul Kiss FM de pe plaja Loca Beach din Costinești, ultimele 3 piese mixate înainte de ora 6. Mâine luăm de la capăt, mâine duminică Trebuie să vă spunem că și astăzi avem lume ca în full sezon, deci nu oricum. Dacă săptămâna trecută, duminică, pe 15, am zis că este nebunie la mare, ne imaginam ce va fi în acest weekend. Păi astăzi deja putem spune că suntem în full sezon, în jumătatea lui iulie, jumătatea lui august. O să fie la 1 august, o să fie în 15 august, dacă acum e așa, asta o să mă întreb, unde o să mai încapă lumea asta? Ar trebui să ne informăm și noi de curiozitate care sunt prețurile la cazare. Sunt foarte mici față de anul trecut, cu 20-30 de lei mai mici decât anul trecut, cam bun, așa la 3 stele, 2 stele, iar celelalte au rămas cam la fel, la pensiuni între 30 și 50 de lei pe zi. Oh, frumos, bine, sună bine, așa că îi așteptăm pe toți cei de acasă, îi așteptăm la mare. Noi continuăm mixul nostru, precum ziceam, ultimele 3 piese din această superbă după amiază de sâmbătă. Trebuie să spunem, înainte să continuăm mixul, Deep Central a fost astăzi alături de noi, iar mâine... Mâine pe scena Summer Kiss, sper să reziste, sper să țină, avem Loredana, Groza și toată gașca. Continuăm mixul vara asta la Kiss FM. Ascultă doar hituri. Eu quero tchá, eu quero tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá.

Kiss in the Mix, în direct de la Mare din Costinești, pe plaja Loca Vici, Jean și Olic, să și-au rămas bun de la voi astăzi, dar ne întâlnim mâine de la 4. Eu direct de aici decolez către Sama One, județul Neamț, acolo împreună cu Dan Fințescu vom face partidul Kiss FM în această seară, în direct pe Kiss FM de la miezul nopții și cu Mr. Boba în studio. Așa că mâine o luăm de la capăt de pe plajă, așa de pe drumuri, veniți proaspeți din Neamț, la o plajă, la o baie aici pe... În Costinești, după care emisie de la 4, normal, domnul Olix. Normal, și bronză înainte și o baie mare, sper. A câta baie? A doua baie, nu? Pe anul ăsta. A doua, da. O dată la... n-am făcut. Ieri trebuia să fac baie. Ieri era ziua... Olix are reminder pe calendar. O dată la 10 baie. O dată la 10 zile, da. Mulțumim frumos, Marian Boba, mulțumim Reme. Cu Reme rămâneți de la ora 18 și până la 22. De la 22 revine Mr. Boba cu un super set de warm-up și de la miezul nopții, Olix și Dan Fințescu în direct. DJ Ang rămâne pe plajă în continuare cu cei de aici de pe plajă. Da, cu voi in the mix până la ora 8 avem un set special așa after hour, after party. Normal. Și desigur bronzul de după amiază. Seara frumoasă tuturor, vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri.